Przeczesywanie terenu już się zakończyło i zostanie wznowione tylko wtedy, gdy pojawią się nowe, wiarygodne informacje mogące świadczyć o tym, że chłopcy rzeczywiście mogli wpaść do wody. Teraz coraz więcej sygnałów świadczy o tym, że wcale tak być nie musiało. Jak udało mi się ustalić, dzisiaj policjanci koncentrują swoją uwagę na informacji, iż dwóch chłopców widziano w drodze do Warszawy. Już wczoraj wieczorem wspominał o tym oficer prasowy siedleckiej policji, podinspektor Jerzy Długosz. Sprawdzamy, czy nieletni nie uciekli z miejsca zamieszkania i nie udali się do innego większego miasta na imprezę sylwestrową. Policjanci cały czas proszą o sygnały od wszystkich osób, które mogły widzieć chłopców. Kontaktować można się zarówno bezpośrednio z Komendą Miejską w Siedlcach, jak i wszystkimi jednostkami w kraju pod numerami 997 lub 112. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Pierwszy w Polsce pozew zbiorowy przeciwko bankowi Crédit Agricole, prawomocnie przyjęty przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Wszystkie osoby, które w latach 2004-2009 zaciągnęły w tym banku kredyt hipoteczny i musiały podpisać ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, będą miały możliwość odzyskania zapłaconych składek razem z odsetkami. Wcześniej klientom banku rację przyznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Stwierdził, że zapisy w umowie ubezpieczenia były niekorzystne dla klientów banku, mówi reprezentujący poszkodowanych prawnik Krzysztof Jaworski. Żeby to Państwu obrazowo przedstawić, na czym polega problem z tym ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, w którym kredytobiorca nie był stroną umowy, tylko był płatnikiem tej składki. Możemy to tak obrazowo ująć, by Pani ubezpieczyła swój dom od kradzieży i no niestety ten wypadek miałby miejsce, a sąsiad by otrzymał z tego tytułu pieniążki. Tak to wygląda. Pani jest płatnikiem, natomiast uposażonym z tytułu tej umowy był bank. Klienci banku Crédit Agricole mogą jeszcze przyłączyć się do pozwu zbiorowego. Pierwsza rozprawa już w nowym roku. Na szczęście tragedii na morzu udało się uniknąć. Statek handlowy, który wczoraj wzywał pomocy, bezpiecznie wpłynął do portu w Apulii na południu Włoch. Na jego pokładzie było prawie 1000 imigrantów. Statek został porzucony, miał zablokowane silniki i z prędkością 6 węzłów płynął ku włoskim wybrzeżom. Były głosy, że statek Blue Sky M pod banderą Mołdawii opanowany został przez grupę uzbrojonych mężczyzn, albo że miał poważną awarię. Takie wiadomości towarzyszyły jego żegludze przy brzegach Grecji. Kiedy zbliżył się do Włoch, na pokład weszli przedstawiciele Straży Przybrzeżnej, którym udało się opanować jednostkę niebezpiecznie dryfującą do brzegu. Nad ranem frachtowiec wszedł do portu w mieście Gallipoli na końcu obcasa włoskiego Buta. Po przeliczeniu okazało się, że na pokładzie jest aż 970 osób, głównie Syryjczyków. Większość stanowią mężczyźni, obok których jest 40 dzieci i 20 kobiet. Stan wszystkich jest dobry. Po kilku godzinach policja aresztowała mężczyznę podejrzanego, że jest jednym z przemytników uchodźców. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na Kiribati na Pacyfiku od 2 godzin jest już nowy 2015 rok. Godzinę temu korki od szampana wystrzeliły także w Nowej Zelandii, a za godzinę wystrzelą w Australii. O 16 i 17 naszego czasu przyjdzie pora na Tokio i Pekin. O 21 nowy rok powitają mieszkańcy Dubaju. To właśnie tam odbędzie się jedna z najbardziej spektakularnych imprez sylwestrowych na świecie. Ubiegłoroczny pokaz sztucznych ogni przy najwyższym budynku świata, wieżowcu Burdż Kalifa, pod wieloma względami był rekordowy. W górę poszybowało 500 000 fajerwerków, a w całym mieście pokazy obserwowało 1 700 000 osób. Tegoroczna noc sylwestrowa w emirackim mieście ma być jeszcze bardziej imponująca. Na ponad 800-metrowej wieży Burdż Kalifa zostanie zamontowany olbrzymi, prawdopodobnie największy na świecie ekran LED-owy. Władze miasta zapowiadają, że pokaz fajerwerków będzie najnowocześniejszy na świecie, a składać się ma m.in. ze stroboskopów, wulkanicznych fal i nigdy przedtem niewidzianego finału. Wszystko ma być także transmitowane na żywo w internecie na portalu YouTube. Organizatorzy twierdzą, że będzie to pierwsza taka transmisja na świecie. Władze miasta szacują, że na Sylwestrze w Dubaju mogą bawić się nawet 2 miliony osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Marznący deszcz według synoptyków padać może wszędzie, poza Lubelszczyzną i Podkarpaciem. Na Pomorzu najcieplej, tam 3 stopnie na plusie, 1 we Wrocławiu, minus 3 w Suwałkach, minus 7 w Rzeszowie, a w Zakopanem minus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska.

Zbliża się 13.14 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Trzy wymiary gitary. Dziś w zastępstwie Piotra Barona, który na zwolnieniu lekarskim. I dziś cała audycja będzie poświęcona Alvinowi Lee, który zmarł, co prawda, przed mniej więcej, no, w marcu ubiegłego roku konkretnie. Natomiast w grudniu, dosłownie kilka dni temu, przypadała 70. rocznica jego urodzin i dlatego doszedłem do wniosku, że warto poświęcić temu artyście trochę czasu. Alvin Lee w swoich czasach był uznawany za jednego z najlepszych gitarzystów prowadzących. Mówiło się, że jest najszybszy na zachodzie, mówiło się, że jest najlepszy. Oczywiście to zawsze są kwestie względne i ilu biorących udział w ankiecie, w cudzysłowie, tyle opinii. Faktem jest, że był na pewno jednym z najlepszych. Rozpoczęliśmy utworem I Woke Up This Morning z płyty grupy Ten Years After, czyli jego macierzystej formacji, płyty z roku 1969, płyta, która osiągnęła sukces zarówno komercyjny, jak i artystyczny. Czwarte miejsce w Anglii, 20 w Stanach, jeśli chodzi o listy przebojów albumowych. I poza tym sprzedawało, nie tylko dobrze się sprzedawało, ale również zyskały przychylne oceny krytyki. Blues rock to jest generalnie pojęcie, to jest styl, w którym Alvin Lee z kolegami poruszali się. I jeśli chodzi o kolejny album, który pojawił się w sprzedaży w roku 1970, a zatytułowany był Cricklewood Green, to jest właściwie uznawany przez wielu krytyków, jak również fanów, szczyt możliwości twórczych Alvina, głównego kompozytora zespołu, jak i całej formacji. Z tego albumu utwór o bardzo prostym, ale skądinąd jakże pamiętnym riffie. Love Like a Man. Gitarzysta solowy to jest pojęcie, które odnosi się do wielu gitarzystów grających solówki na gitarach. Przede wszystkim elektrycznych, ale nie tylko. Ale w przypadku Alvina Lee jest to określenie wyjątkowo adekwatne, dlatego że właściwie on niemalże budował solówkę na solówce i były one jego znakiem rozpoznawczym. Bardzo szybko, bardzo biegle i przy okazji to bardzo dobrze brzmiało. Płyta Cricklewood Green, Love Like a Man. Później przyszło delikatne jakby załamanie formy, może dlatego, że za szybko została nagrana kolejna płyta długogrająca What. Ukazała się w tym samym 1970 roku. Posłuchajmy z niej fragmentu Think About the Times. O ile na płycie What doszło do, tak jak wspomniałem, delikatnej obniżki formy, o tyle rok 1971 był bodaj najlepszym, jeśli chodzi o sukcesy komercyjne, a przynajmniej jednym z tych najlepszych. Nie tylko dlatego, że nagrali świetną płytę długogrającą, zatytułowaną A Space in Time, ale również dlatego, że osiągnęli duży sukces na liście singlowej z utworem, który za moment. Poniekąd chyba dlatego, że płyta była nieco lżejsza, więcej gitary akustycznej pojawiło się na tym albumie. Krótko mówiąc, była może odrobinę bardziej komercyjna od wcześniejszych. Z tego albumu posłuchamy dwóch utworów, oba singlowe. I'd Love to Change the World i Baby, Won't You Let Me Rock and Roll You. Baby Won't You Let Me Rock and Roll You. Utwór singlowy, jak również albumowy, bo pojawił się na płycie Space in Time w roku 1971. Grupa Tenniels After powstała w roku 1966 w Nottingham w Anglii. Funkcjonowała do roku 1974. Później parę razy się reaktywowała i nadal w tej chwili istnieje. Nie, nie wiem, czy w tej chwili, ale jeszcze całkiem niedawno. Z tym, że już z oryginalnego składu pozostał w niej tylko Chick Churchill i Rick Lee, nowy gitarzysta, nowy wokalista. To brzmi oczywiście trochę inaczej, ale na koncerty również przychodzi jeszcze sporo osób, choć no nie sposób je porównać z tymi sprzed lat kilkudziesięciu. Alvin Lee z kolei po rozwiązaniu zespołu tworzył solowo i w różnych innych składach, nagrał kilkanaście płyt, ale postanowiłem się dzisiaj jednak skoncentrować na nagraniach grupy Ten Years After z jego udziałem, no bo to jednak te płyty, które zapisały się najbardziej w pamięci wszystkich chyba odbiorców muzyki rock'n'rollowej, bluesowej i rockowej. Ten Years After, kolejny album Rock and Roll Music to the World, utwór zatytułowany You Gave Me Lovin'. Thank you. You Give Me Lovin' z płyty Rock and Roll Music to the World, grupa Ten Years After. Skoncentrowałem się dzisiaj na nagraniach studyjnych, ale tak się złożyło, że grupa Ten Years After największą bodaj sławę zdobyła dzięki nagraniu koncertowemu, a właściwie fragmentu koncertu, który odbył się na festiwalu Woodstock. I właśnie za chwilę najsłynniejsza wersja najsłynniejszego utworu chyba z tego repertuaru grupy Ten Years After i Alvina Lee, czyli I'm Going Home. 17 sierpnia 1969 roku. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, go. Step on my blue suede shoes. Make it to the family of my blue suede shoes. Back that up, die to fried. When she fried my baby at night, I got a cool man being as she be. Top down my fancy double being to me. Yeah, coming on a baby, pour like sugar going on. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Well, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love me, baby, I love when what to me go. How, oh, how, oh. Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby, I got a crave for you. Yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. God knows I do. I love you, baby. Like God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp. Do the stomp. Oh, yeah. Shake it, baby, shake. Oh, yeah. Shake it, baby, shake. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Baby. Baby. Baby. Yeah, yeah. Well, do now, baby, I'm doing up one more time. Yeah, yeah, oh, Ooh, baby, I play the blues for you. Baby! Love you, baby. You bring the song. Baby, I love you so. Oh, baby. Did I do that? Did I die? Did I never knew that I'm going? Yeah. Look, you feel that love out one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Tak, to był zespół Ten Years After i I'm Going Home, nagranie z festiwalu Woodstock. Przypominam, że dzisiejszą audycję z cyklu Trzy Wymiary Gitary poświęciliśmy Alvinowi Lee i grupie Ten Years After. Alvin Lee, gdyby żył, skończyłby niedawno 70 lat i to właśnie taka okazja skłoniła mnie do sięgnięcia po jego archiwalne już nagrania. Na zakończenie raz jeszcze Ten Years After z koncertu, tym razem z Paryża, w kompozycji Ala Coopera I Can't Keep From Crying Sometimes. Utwór bardzo długi, w całości się więc nie zmieści, ale za to w obszernym fragmencie, myślę, że tym dosyć istotnym za moment. Ja już Państwu bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman, żegnam się. Audycję zrealizowała Iwanka Kunewa, a po godzinie 14 zaprosi Państwa na spotkanie z bardzo różną muzyką i z innymi atrakcjami Piotr Kaczkowski. Dziękuję, do usłyszenia, wszystkiego dobrego w nowym roku. I can keep from crying, baby, so my love is dead and gone. Don't you know that I'm all alone? I can keep from crying, baby, so child. Fall down and I pray. Her feel sad.